Dzień dobry w środę, mamy 8 dzień maja, a minęła godzina 6. Robert Grzędowski przy mikrofonie, ale także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis Trójki. Większe wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje w obronność to niektóre elementy planu dla Europy. PiS chce, by Sejmowa Komisja do Spraw Specsłużb zajęła się sprawą sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi. Był ikoną jazzu. Nie żyje Jan Ptaszyn-Wróblewski, związany z Trójką od ponad pół wieku. Jest plan dla Europy. To zestaw działań, które należy podjąć, by stary kontynent pozostał bezpieczny i silny gospodarczo, mówił premier Donald Tusk w Katowicach. To tam podczas Europejskiego Forum Gospodarczego przedstawił plan wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Premier Donald Tusk, mówiąc o zachowaniu bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczym Europy, wymienił większe wsparcie przedsiębiorców, a nie pętanie ich biurokracją. Dbanie o, tu cytat, zachowanie ducha Europy, ochronę granic oraz inwestycje w rozwój potencjału obronnego, w tym budowę wspólnej obrony przeciwlotniczej. Dzisiaj tylko ślepiec albo ktoś o złej woli mógłby udawać, że wszystko jest jak dawniej. Nie, historia wróciła do nas i to w tym najbardziej fizycznym wymiarze. I dzisiaj Europa musi stać się kontynentem bezpiecznym dzięki własnemu wysiłkowi, także wysiłkowi zbrojnemu. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego głos zabrała także Ursula von der Leyen, która zapowiedziała m.in. podjęcie starań o powołanie nowego stanowiska unijnego komisarza do spraw obronności, a także inwestycje mające na celu budowę militarnego potencjału wspólnoty. Katowice, Przemysław Lis, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość domaga się od rządu wyjaśnień w sprawie sędziego, który uciekł na Białoruś i poprosił o azyl. Największa partia opozycyjna chce, aby ten temat pojawił się na posiedzeniu Sejmowej Komisji zajmującej się służbami specjalnymi. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że posłowie ugrupowania złożą wniosek w tej sprawie. Nasi parlamentarzyści złożą wniosek o to, żeby odbyło się specjalne posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych i żeby minister Siemoniak wyjaśnił, dlaczego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dopuściły do tego, żeby ten jegomość opuścił terytorium naszego kraju. Zarzuty, jakoby służby zaniedbały sprawę sędziego Szmyta, dziwią koordynatora specsłużb Tomasza Siemoniaka. Są informacje ewidentnie wskazujące na to, że ta osoba kontaktowała się z zarządów PiS-u, przebywała na Białorusi, była ściśle związana z politykami PiS-u. Przecież to jest kwestia i afery hejterskiej, i całej późniejszej kariery tej osoby, więc wydaje mi się, że to są bardzo pochopne, nieprawdziwe opinie. O domniemanych wpływach rosyjskich i białoruskich służb ma rozmawiać dziś zwołane przez premiera Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Legendarny jazzman i radiowiec związany z Polskim Radiem od ponad pół wieku. Nie żyje Jan Ptaszyn-Wróblewski. Miał 88 lat. A w Trójce prowadził audycję Trzy Kwadranse Jazzu, wspomina dziennikarz muzyczny Piotr Metz. Jest kimś więcej niż muzykiem, on jest obywatel jazz, on jest człowiek, który dla popularyzacji jazzu, dla oswojenia go zrobił, kto wie czy nie najwięcej. Pamiętajmy, że miał też związek na przykład ze studiem jazzowym Polskiego Radia i przypuszczam, że jest też jako radiowiec mentorem nas wszystkich, bo osobowość radiowa to coś więcej niż tylko wiedza, umiejętności muzyczne. On to wszystko miał. Jan Ptaszyn-Wróblewski otrzymał wiele prestiżowych nagród. Złoty Mikrofon Polskiego Radia, nagrody Złotego Fryderyka za całokształt twórczości artystycznej oraz złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Bez przecieków i fałszywych alarmów spokojnie przebiegł pierwszy dzień matur. Na początek był tradycyjnie egzamin z języka polskiego, dziś matematyka. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina o wymogach, które zdający muszą spełnić, by otrzymać świadectwo dojrzałości. Żeby dostać świadectwo, trzeba zdać, to znaczy uzyskać co najmniej 30% punktów z 5 egzaminów, 3 pisemnych, polski, matematyka, język obcy i 2 ustnych, polski, język obcy. Oprócz tego trzeba już przystąpić, nie zdać, tylko przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale można jeszcze dodatkowo przystąpić do kolejnych 5. Wyniki matur 9 lipca. Fala fałszywych alarmów bombowych na Słowacji. W ciągu jednego dnia policja odnotowała prawie 1500 zgłoszeń. O dotychczasowych ustaleniach Wojciech Stobba. Większość z nich dotyczyła szkół na terenie całego kraju. Placówki ewakuowano, a w niektórych skrócono zajęcia. E-maile z informacją o bombie otrzymały też banki i sklepy z elektroniką. Policja nie znalazła dotąd żadnego ładunku wybuchowego. Jak poinformowała telewizja Markiza, anonimowa wiadomość z pogróżkami zawierała motywy religijne, została napisana w języku słowackim i wysłana z adresu w rosyjskiej domenie. Sprawę wyjaśnia we współpracy z zagranicznymi partnerami Narodowa Agencja Kryminalna, czyli elitarna jednostka jednostka słowackiej policji. Śledztwo jest prowadzone pod kątem ataku terrorystycznego. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A tą audycją prognoza pogody. Środa będzie słoneczna, bo w prognozie zachmurzenie widnieje na ogół jako małe i umiarkowane. Od 11 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach górskich, przez 18 w centrum do 19 na zachodzie, taka szykuje się temperatura w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w górach porywisty z kierunków północnych i wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w środę. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy dziś zmierzą się z matematyką, i zapraszamy na wspólne 3 godziny w Trójce. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Czas spędzamy razem do 9:00. Także z Kate Bush. Kate Bush otworzyła środową poranną audycję Zapraszamy do Trójki. Tytuł audycji rzecz jasna przypadkowy nie jest. Nieustannie zapraszamy do kontaktu i rozmowy, do współtworzenia tej porannej audycji. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo. O czym będziemy dziś rozmawiać? Między innymi o szachach, o wielkim turnieju z młodniejącą światową czołówką. Rok temu byłem trzecim najmłodszym zawodnikiem, teraz jestem trzecim najstarszym zawodnikiem, co się wydaje prawie niemożliwe. To Jan Krzysztof Duda, szykujący się do rywalizacji w zawodach Grand Chess Tour w Warszawie. Do matury z matematyki szykować się już chyba nie ma co, a w Trójce powiemy z tej okazji o wybitnych Polakach, którzy mieli duży wpływ właśnie na tę dziedzinę nauki, a niekoniecznie są powszechnie znani. Uczyliście się w ogóle w szkole o znanych, sławnych polskich matematykach? Chyba bardzo mało. Matematycy w szkole się skończyli chyba na Pitagorasie i Fibonacci, więc... Ewentualnie na Talesie. O których nazwiskach warto pamiętać? Powiemy w Trójce. Oprócz tego w programie Cebula i jej zbiory oraz sceny, czyli niezwykle ważny element sceny politycznej w Azji. Polska polityka także w rozmowie bez uników będzie o bezpieczeństwie na drogach, które zdobywają już o tej porze roku motocykliści. Będzie kolejny odcinek opowieści o Stefanie Starzyńskim. No i najważniejsze wieści ze świata rywalizacji, tej sportowej i muzycznej, bo Liga Mistrzów gra, a Eurowizja trwa. I to jest nasz program na dziś. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna od 6 do 9, a więc tego czasu mamy całkiem sporo. Budzimy się i rozpoczynamy środę. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, then only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, out of time for a God's sake. There's a fire with no flame, if it's embers in the name, 'cause I ran away to never face the shame. It left the world all so cold, like I was buried in the snow, but then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remembered that in time I would make a home to wait. And so a legacy was born to help me through this winter storm. Found a reason to hold on. Hey, whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time for a God's sake. Baby.

smaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym to w kominie szur, bur, a na polu wiatr do wtór. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowie. Tekst Agnieszki Osieckiej śpiewał Andrzej Dąbrowski i skomponował ten utwór Jan Ptaszyn-Wróblewski. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Mamy 23 minuty po szóstej, a teraz zagrają Pretenders. Ej, love. Zapraszamy do reklamy.

ale takimi kraciastymi. Wielkie szachy w Warszawie już od dziś. W Muzeum POLIN wielkie nazwiska światowych szachów zmierzą się w ramach turnieju Superbet Rapid and Blitz 2024 lub 2024, jak kto woli. Jan Krzysztof Duda i Magnus Carlsen to zdecydowanie najważniejsze magnesy przyciągające kibiców, no, zwłaszcza Magnus, ale nie tylko chodzi tu o imię, a bardziej o ten pseudonim Mozart szachów. I wszyscy wiedzą, że warto go zobaczyć. A jest wielu tych kibiców, przynajmniej w zeszłym roku były to tłumy. Znów czeka ich starcie szachowych sław z nowym pokoleniem arcymistrzów. Oficjalnie turniej otworzyła we wtorek, a więc wczoraj, wyjątkowa symultana, w której zagrały gwiazdy z zaproszonymi gośćmi. Darek Urbanowicz, z tego co wiem, w symultanie nie uczestniczył. Przyglądał się jej bacznie, bo był na miejscu i przygotował zapowiedź turnieju. To będzie inny turniej niż te poprzednie, mówi arcymistrz Jan Krzysztof Duda. Rok temu byłem trzecim najmłodszym zawodnikiem, teraz jestem trzecim najstarszym zawodnikiem, co się wydaje prawie niemożliwe, mówiąc szczerze. Dlatego też do końca nie wiem, czego się spodziewać. Generalnie zawsze lubiłem grać przeciwko młodym, czy młodszym ode mnie zawodnikom, ale oczywiście wiadomo, że zawodnicy pokroju Gukesza, Pregnenandy, Kejmera, Satorowa i tak dalej są bardzo silni. No i tak naprawdę no, jakby ciężko przewidzieć. Mogą wystrzelić z formą i będzie się grał z nimi bardzo ciężko. Mogą grać też jakby normalnie, powiedzmy, w sensie silnie, tak, jakby, ale porównując tego, co prezentowali wcześniej, i wtedy myślę, że moje doświadczenie może przeważyć. Procentowo jest dużo szansa, że będzie więcej rezultatywnych partii, bo młodość jakby z definicji jest bardziej agresywna. A wiadomo, że agresja jakby rodzi najmniej remisów, więc myślę, że z tego punktu widzenia też będzie to fajny turniej do oglądania. No ale oczywiście no, jest bardzo ciężko tutaj jakieś konkluzje tak dawać przed turniejem. Dlatego też, że nie wiem, czego się spodziewać, bo staram się też podejść trochę luźniej. Zobaczymy. Tradycyjnie luźnego nie tylko stroju, ale i podejścia do życia w ogóle możemy się spodziewać po wielokrotnym mistrzu świata Magnusie Carlsenie. Dobrze widzieć tych młodzieńców tutaj. Mam nadzieję, że stoczą naprawdę zaciętą walkę o drugie miejsce. Również Jan Krzysztof Duda potrafi wypowiedzieć się z przymrużeniem oka. Tak, tutaj to Muzeum Polin jest bardzo ładnym miejscem. Zwłaszcza, że jestem stronniczy, bo nawet jakby było najgorsze miejsce na świecie, to z uwagi na fakt, że zdobyłem złoto i srebro tutaj, bym mówił, że jest świetne, ale nie, naprawdę jest bardzo fajnie tutaj. Z punktu widzenia promocji szachów jest to bardzo duże wydarzenie, tym bardziej, że w kolejny raz się odbywa, jest kolejna edycja, jest tylko się cieszyć. Organizując różne wydarzenia w Polsce wysokiej rangi, no marzyliśmy o tym, żeby Grand Chess Tour do Polski przyjechał. Mówi sekretarz generalny FIDE Łukasz Turlej. To jest tylko turniej na 10 osób, można powiedzieć, ale cała logistyka, całe przygotowania, zbudowanie tej otoczki, a przede wszystkim zaproszenie fantastycznych zawodników ze ścisłej czołówki światowej wymaga dużo czasu. Cieszę się, że po tej pierwszej edycji co roku udaje się coś dokładać. Turniej stoi zawsze na bardzo wysokim poziomie. W tym roku mamy tak właściwie samych najlepszych zawodników, najgorętsze też nazwiska. To jeszcze wspomnienie arcymistrza Dudy sprzed roku. Było dość niefortunne, no bo grałem bardzo dobry turniej, a on po prostu w pewnym momencie zaczął grać tak, jakby grał z jakimiś kompletnymi fuszerami, prawdę mówiąc. Na zasadzie, że wygrywał takie partie jakby pozornie nic nie robiąc, miał serię i pomimo tego, że po pierwszej części prowadziłem w Rapidzie, to potem no, w Blitzu tam chyba 9 partii wygrał rzędu czy coś takiego, więc ciężko było go utrzymać z tym tempem. Wiadomo, gdybym wygrał za tę partię, to byłoby wtedy dogrywka, ale się wtedy nie udało. Magnus Carlsen słynie z solidnej krzepy, jak na wikinga norweskiego przystało, a rok temu brylował w meczu piłkarskim zorganizowanym dla uczestników warszawskiego turnieju. I play paddle and golf a bit. I don't think I've played football. Grałem ostatnio trochę w padla i golfa, w piłkę nie kopałem od ubiegłego roku, więc nie wiem, na jakim poziomie teraz bym zagrał. Najbliższe dni wyjaśnią, czy zwycięży JKD, czy może Mozart szachów. Jest szansa na przewagę Janka w pierwszych rundach, bo dziś wieczorem Magnus Carlsen może mieć w głowie akurat półfinał Ligi Mistrzów z udziałem ukochanego Realu Madryt. Światowa czołówka szachów do oglądania w rywalizacji w Muzeum POLIN, a ja się zastanawiam, czy szachy na pewno są dobre do oglądania właśnie. Do grania super, to wiadomo. Ale czy oglądanie też może być emocjonujące? Tak na sportowo? No właśnie. Czy szachy to sport? Wkładamy kij w szprychy i zapraszamy do dyskusji. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Tu pidi pidi pam, a jest już 15 minut do siódmej. Przegląd prasy. Dziś sprawny, dziś szybki i o tych najważniejszych tematach trwa Eurowizja. Wczoraj w szwedzkim Malmo odbył się pierwszy półfinał, więc i zdjęcia i opisy wydarzeń eurowizyjnych dominują dziś o poranku w prasie i na portalach, obok wojen i polityki. Oczywiście skupmy się na Eurowizji. No niestety, zgodnie z przewidywaniami bukmacherów, reprezentantka Polski Luna nie awansowała do sobotniego finału w Malmö. Wczoraj zdecydowali o tym widzowie, bo akurat sędziowie mają głos dopiero w finale. Luna do ostatniej chwili miała nadzieję na awans, jednak ostatnie promujące punkty otrzymał Luksemburg, a wtedy nadzieja zgasła, pisze portal rp.pl. A kto wkroczył pewnym krokiem do sobotniego finału? Serbia, Portugalia, Słowenia, Ukraina, Litwa, Finlandia, Cypr, Chorwacja, Irlandia i wspomniany Luksemburg. Nasi sąsiedzi Ukraina i Litwa są więc w finale, Polska nie. Ba, Ukraina wyrasta na jednego z największych faworytów. Drugi półfinał Eurowizji zaplanowano na jutrzejszy wieczór, finał na sobotę, ale już bez atmosfery w stylu leć Adaś leć czy Polska gola. A propos goli i awansów do finału, to drugim tematem poranka w mediach jest oczywiście awans piłkarzy Borussii Dortmund do decydującej rozgrywki w Lidze Mistrzów. Opisy wczorajszego spotkania Borussii z PSG znajdziemy wszędzie w prasie i na portalach. Ja zajrzałem na stronę borussia.com.pl i panuje tu Ordnung. Spodziewałem się szału radości, a jest rzetelny opis spotkania. Między innymi taki: Borussia Dortmund podeszła do tego meczu nie chcąc podejmować ryzyka, skupili się na szczelnej defensywie i wychodziło im to wzorowo. Tak to mniej więcej brzmi. Gol Hummelsa, 1-0 wczoraj, 2-0 w dwumeczu i Borussia czeka już na finałowego rywala. Szczegółowy opis wczorajszego meczu znajdziecie Państwo także na portalu polskieradio24.pl, a więcej o sporcie w Trójce powiemy kilka minut po siódmej. A maj absolutnie w tej dziedzinie życia nie jest sezonem ogórkowym. Na koniec przeglądu prasy jeszcze ta drukowana, konkretnie tygodnik Angora i wkład Angorka, nie tylko dla dzieci, jak się okazuje, o nietypowej akcji przytulania drzew. Abubakar Tahiru pobił rekord Guinnessa w liczbie przytulonych drzew w ciągu jednej godziny. Aktywista i student leśnictwa uścisnął w 60 minut 1123 rośliny. Inicjatywa Gańczyka ma zwrócić uwagę ludzi na kluczową rolę drzew w naszym ekosystemie i pilną potrzeby ochrony środowiska. Akcja odbyła się w Tuskegee National Forest w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych. Były surowe reguły bicia rekordu, no ale się udało przytulić w 60 minut 1123 drzewa. No, to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Ja się zastanawiam, czy Paweł Sztarbowski przytula swoje roślinki. Być może odpowie w którymś z niedzielnych królestw roślin. Ja na razie odpowiem na pytanie, co gramy, a gramy Phoenix, Trying to be Cool. I'm thinking white binoculars. Wow, I had a problem. Phoenix, Trying to be Cool w Trójce. Mamy 8 minut do 7, a teraz przechodzimy do spraw polityki, ale nie polskiej, raczej azjatyckiej. U nas mówi się o kiełbasie wyborczej i tak nieco żartobliwie moglibyśmy stwierdzić, że w Indiach to cebula jest tym najważniejszym towarem, no właśnie do jedzenia, jeśli chodzi o wybory, ale sprawa jest, jak się okazuje, jednak poważna, wcale niekoniecznie żartobliwa. O tym opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, cebula to jest bardzo ważne warzywo w indyjskiej kuchni, dlatego że wiele tradycyjnych indyjskich potraw zawiera właśnie to warzywo, ale to jest też bardzo ważne warzywo w indyjskiej polityce. Mieszkańcy Indii zjadają rocznie około 15 milionów ton cebuli. Uprawiają około 19 milionów ton, więc powinno wystarczyć i na zaspokojenie krajowych potrzeb, i na eksport. Indie są drugim po Chinach największym na świecie eksporterem cebuli, ważnej w ogóle, nie tylko w azjatyckiej kuchni, ale często także w kuchni europejskiej. Natomiast od lat na rynku cebuli w Indiach są bardzo poważne zawirowania. Teraz po raz kolejny. No a ta sytuacja bardzo często przekłada się na napięcia polityczne albo na wyniki wyborcze. Były już nawet takie przypadki, że z powodu cebuli upadały rządy, na przykład w latach 80. Indira Gandhi powróciła do władzy właśnie dlatego, że rządząca wtedy przeciwna jej partia ludowa nie poradziła sobie z cebulowym kryzysem. Wyborcy ją odsunęli od władzy, Indira Gandhi do władzy wróciła i wręcz wprost mówiła: wygrałam dzięki cebuli. 2013 rok, po raz kolejny zawirowania cebulowe, 2019, no i teraz w 2024 po raz kolejny. Ceny cebuli są niskie w skupach, a wysokie w sklepach. I to jest, jak tłumaczy Rohit Kumar Singh, były wiceminister do spraw konsumenckich żywności i zaopatrzenia w Indiach, dosyć złożony problem. Tak mówi o tym indyjski ekspert. To jest skutek niesprzyjających dla rolnictwa warunków ubiegłorocznej suszy i tegorocznych silnych deszczy. Kłopoty z uprawą cebuli są w wielu miejscach Azji. Popyt wzrósł więc i u nas w kraju i za granicą. Niestety kroki podejmowane przez rząd niespecjalnie się sprawdziły. Ani ograniczenia eksportowe, ani nowe podatki od sprzedaży cebuli za granicę, ani nawet subsydiowanie jej sprzedaży w kraju. Niestety w handlu żywnością nasz rynek ma problem. Jest zbyt wielu pośredników. To już nie jest po prostu sprzedaż od rolników do konsumentów. No i właśnie ten system, że są pośrednicy, sprawia, że cebula jest tania, jeśli ją sprzedają rolnicy, a droga, jeśli kupują ją konsumenci. W Indiach trwają wybory parlamentarne. One trwają 6 tygodni. No i czy przełożą się na ich wynik? To zobaczymy dopiero w czerwcu, kiedy poznamy wyniki tych wyborów. Ale warzywne kryzysy i inflacja, wzrost cen żywności odbijają się także na polityce w innych krajach azjatyckich. W kwietniu były wybory w Korei Południowej i tam z kolei pojawiła się dymka. No to też jest gatunek cebuli. Chodziło o prezydenta Yoon Suk-yeola, który, chcąc pochwalić się świetną polityką rządu, który zbija ceny, stwierdził, że cebula kosztuje nieco ponad 800 wonów, czyli około 2,5 złotego. Tymczasem prawdziwa cena to było prawie 4000 wonów, więc kilkakrotnie więcej. To była wielka burza w mediach, a potem partia prezydenta Yoon Suk-yeola, bo to były wybory parlamentarne, te wybory przegrała. Dlaczego? To tłumaczy politolog z Uniwersytetu Duksung w Seulu, profesor Cho Jin-man. Tę wypowiedź prezydenta Yoon Suk-yeola potraktowano jako dowód jego oderwania się od rzeczywistości, od problemów zwykłych ludzi. To rzeczywiście bardzo zaszkodziło kampanii wyborczej jego ugrupowania, którą prezydent miał wzmocnić, ale tak naprawdę ją osłabił. Doszło do tego, że liderzy opozycji machali na wiecach politycznych pęczkami dymki, a młodzież robiła z tym warzywem internetowe memy. Nawet w dniu głosowania, w czasie ciszy wyborczej, zwolennicy opozycji przychodzili głosować z pęczkiem dymki w ręku. Centralna Komisja Wyborcza wydała nawet komunikat, w którym oceniła, że to może być rodzaj niedozwolonej agitacji wyborczej. No i dymka dosyć wygodna do przynoszenia do lokali wyborczych. No, gdyby to była kwestia cen arbuzów, pewnie byłoby trudniej z nimi przychodzić do lokali wyborczych, ale dymka się sprawdziła świetnie. No to tak, w Korei Południowej ja myślę, że czosnek byłby gorszym pomysłem na pewno niż cebula, gdybyśmy go nosili na wybory. Michał Strzałkowski opowiadał o cebulowej polityce w Azji. Wielkie dzięki. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.